هل يستوي الأعمى يا برابر دي كافران والبصير ومسلمانان ام هل تستوي الظلمات يا برابر دي تيري دو كفر والنور يا رنا دي اسلام ندي برابر ام جعلوا لله بلکی گرزي دي الله د پارا شرکا برخي وقفاتم برخي والا نور خدایان خلقو چې دې بندګۍ د دینورو خدایانو کوي خلقو آیا پیدا کړی د دې کائناتو کې څه سيزونه کا خلقې هي په شان د مخلوق د الله تعالی فتشابه الخلق علیهم اور چې دې کنه بیا ګډ ورشي په دې باندې دغه مخلوقات چې د زمون خدایانو پیدا کړی دي کا الله پیدا کړی دا چې خجر تشته دینا ولې دې په ګډ ورو سر قلوا يا پیغمبر الله خالق كل شيء الله پیدا کوم کی دهر یو شی ده او هو الواحد ود الله یو ده شریک ور سره پدې خلق نشتا القهار اور غالب اور زور ور ده انزل من السماء الله ورید اور یزنا مانوب فصالت اودیت نو وبئی کی خړې به قدر ها په مقدار فل سرا اغه کی جسم راضی هغه په دغه سی وبئی فاحتمل السيل بیا روچت کی دغه سیل ابونا زبدن زغ رابیا چوچت اور د پاسوی د دی هوبو و مما یوقدون اور هغه سونو چاندی یوقدون علی فنار چ دی دا گرمی ویلی کای پور کی ابتغاء الیتین د پار د جوړولو د کالو او متاین یاد پار د جوړولو د سامان نو د نو هو زبد مثلو وا هم زغ د پشان د زغ د هوبو کذالک یضرب الله دارنگی بیانی اللہ تعالی حق اور باطل فاما الزبد هر چ دا زغ ندی مقابله د حق سرا فیذهب جفا لارش بیکارا و اما ما ينفع الناس او هغه سونه چې نفر کوي خلکو ته چې هغه وبو سونه دي فیم کو سو هغه پاتیش فی الارض په دې زمکه کې نه ختميږي کذالک دارنگی یغرب الله بیان ای الله تعالی مثالنا للذین ذا پار دا کسانو استجابوا لربهم چې منی خبر ده الله الحسنا غیر پار فحالت اور جنت ته والذین اور هغه کسان دا مستجیبو له چې منی خبر ده الله تعالی لو ان لهم کچرت وی د دوی د پار ما هغه آغا مال و دولت و سیزنا فیلاب دی جمعی آج چی دی پا دیز مکہ گٹول و مثل ہو دی پشان ماہو دی سر نورم لفت دو بیهی نخام خاجر مانا کی بدئی ورکی دا سیزنا چو من خلاس ہو دا سیزنا والی اللہ وی دا سکل کی گی اولائی کدا کسان لهم سول حساب دی دفار ناکار حساب و مأہم جہنم ٹکانت دوی پس دی حساب ندو زفت و بیسل محاد او ناکار زید دیار کڑے شوی دی بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به يُصَلُّونَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ د دینه مخکې آیتونو کې د حق او د باطل مثالونه الله تعالی بیان کړو یعنی حق او باطل دواړه د مثالونو په ذریعه د دې وضاحت شو چې حق داده او باطل داده و دې رکو کې صلی الله تعالی د اهل حق او د اهل باطل علامات او صفات بیانې چې اهل حق کم کسان دي او دا غوي کوم صفات دي او اهل باطل او ناکار کسان سوق دي او دا غي سه اعمال او صفات دي دا غي بیان الله تعالی په دې وړاندې رکو کې کوي او دې سره سره دا غید جزا او د سزا بیان به موشي چې کوم اهل حق دین او الله تعالی هغه ته خې بدلی ور کوي او چې کوم اهل باطل دین او الله تعالی هغه کسان لباب اخرت کې سزاګانې ور کوي اول نه بیان دا سکیږي چې د کوم سړي یقین په دې خبره باندې وي چ الله تعالی دا کتاب حضور صلی الله علیه وسلم اتر علی گلی دے او دا مخلوق د مخلوق د ہدایت او د اصلاح د پارا پدی باندي د در مضبوط یقین وی بل طرف تا حق کسان وی چا غی دا کتاب دا الله کتاب نه غنی دیتا غلط نسبتونه کوي نو دا دوارا کسان یوشان کی دیشی چرتا هم دوی یوشان نشی کی دی. یو مثال حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ دے چاہا مشرف پہ اسلام شو دے اسلام دا پارا داغی قربان استاس مخیط دی او دا بل ابو جہل دے سرد دمر دعوتننا اغن قرآن من او نئے نبی علیہ السلام باندی ایمان راڑو اللہ وی دا دوار یوشان کی دیشی چرم نشی کی دی. بیاد مومنان و صفات اللہ تعالی مخ کی بیانی چی دا اہل حق و صفات سدی او دا اہل باطل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یعلمو آیا حق کس چی دا اغی یقین لری دا غی یقینی پا دی خبر بانده انما انزلا ان اللذی انزل الیک و تحقیق سرحا و کتاب چرا لگل شویده حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا من ربکا دی طرف درفستانا الحق دا کتاب حق دے دا رشتی نی دے دی یو سڑی دا نظریہ دا چی یقین دا دی خبری کئی چی دا کتاب دا اللہ دی طرف ندے او پیغمبر علیہ الصلات والسلام تدار علی گلی شوی دی. نو آیا دا کس دے کمن پشان دا هغه کس هو آما چا غړون دے دزلستر گی اللہ تعالی والا لندی کڑی دی چدا ابو جہل دے. نو دا مومن پشان دے کافر کی دی شی چرے ہون نشی کی دے. انما یتذکرو بے شک نسیتنا اخلی اولو الالباب خاوندان دا صفا عقلنو چدی چا عقلن صفا ستر دی آغا کسانا تو چه بیانو شا غی نصیت اخلی او چه دچا عقلونا صفانا دینا غی گره یادو ساته نصیت ناخلی دا دین عروض تو اللہ تعالی دا دی صفا عقلونا والو نه صفات بیانی چه دا نه صفات پچا کی موجود دی نو دا حق کسان دی چه دا دی عقلونا صفا ستر دی او دا مومنان اللذین آدا حق کسان دی یو کرونا بی عبد اللہ چی پورا کبی دوی حقا وعدی دا اللہ اللہ سر جسم وعدی شوی دی اگا تمام وعدی او لوزون دا دی پورا کبی دلتا مراد دا عہد اللہ نا تمام وعدی دی چی اللہ تعالی دوی تسا احکام کری دی اگا احکام پا زیرہ دی پا ازل کی چکم عہد شوی دی داغی مطابق پلا زندگی تی رہی سم رحم چی سزونا اللہ تعالیٰ پا دیبانے فرض کری دی اگر پخپل زائی کئی چی کم سزونا اللہ تعالیٰ پا دیبانے حرام کری دی داغی نظان بچ کئی داغ معاہدی دی اللذینا دا حق کسان دی یو کونا چی پرکوی دی بی عہد اللہ وعدی دا اللہ اللہ سر جسو وعدی دی اگر ٹولی وعدی دی کرکی ولا ینقضون المیساق او نماتوی دی اگر پاک لوزون اخپل چه کم پاخل او زنائی کری دی آغا پاخل او زنائی قطعان دوی نما دی آغا پاخل او زنائی دوی سی دی آغی اوز تفصیل بیان شا اللہ سر چکم لو زنائی شوی دی پیغمبر علیہ السلام سر چکم لو زنائی شوی دی اور دارنگ اخبر میس کی چه دی کم لو زنائی دی وعدی دا اللہ سر دی کدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دی او کخپل میس کی دوی دی دا ٹولی وعدی دی ماتین دا وعدی تر سرکی دو صفات بیان شد مومنانو یو وفا دا عہد کئی او دویم نمبر لغزن نماتی درین صفت واللزینا دا صفاقن کسان دا حغدی یسلونا چی پالن کبی ما دا حغرشتو امر اللہ بیہی چی حکم کڑی دے اللہ تعالی دا دی پبارکی ایو سالا چی دا دی پالن اکلیشی کمی رشتی چی دا مسلمانانو پا میسکی خکولی دی دا آقا رشتو پا بارکی اللہ تعالی دا حکم کردے چی دا دی پالنو کئے دا دی لحاظو کئے دا رشتی خپل میسکی قائمی کئے دا پورا کئے سمرم کاغذ اوی الارحام دی یا نور پروبات دی دا ٹول پا دی کرالل چی دا دی ٹول لحاظ بتا سکوئے نن دا دی پالن حس حکم نکئی معمولی معمولی خبرو باندے خپل رشتی پری دی او حالانکہ دا قیامت پر از باندے با فیصلیم پا دے باندے کی گی چاہم چی دا دے خپل رشتو لحاظ ساتلے بھی آغا کسانو تبا اللہ تعالیٰ کامیابی اور کی خپل جنت تبزی او چاہ چی دا دے لحاظ نہیں ساتلے الله تعالی به دغه کسان دی به عذابی، الله به ولا عذاب ورکړي. رحیم دا د رحمان نه وتلې لفظ دی، رحمان ذات دا الله تبارک و تعالی دی. قیامت پر ورځ به همدغه مسله وي چې الله وایي ستا لحاظ چا ساتلی دی نن دغه لحاظ ساتم، او چې ستا لحاظ چا نه دی ساتلی نن به هغه زه جهنم ته ورځم. نو درېیم صفت د دې مؤمنانو د صفا خلونو خاوندانو هغه دی چې دوی د دغه رشتو پالنه کوي چې الله تعالی حکم کړی دی چې هلکه دا تاسو قائم وساتئ، جوړ وساتئ، او د توړ نه دا بچ کړئ. که څوک در سره رشته کټ کوي نو تاسو به نه کټ کړئ. والذین دا کسان دی یسلونا چې پالنه کوي ما د هغه رشتو امر الله به چې حکم کړی دی الله تعالی د دې رشتو په باره کې ایو صلا چې د دې لحاظ وساتلی شي، د دې جوړ وساتلی شي، دا قائم کړی شي، د دې پالنه وکړی شي، الله دا حکم کړی. او سلورم صفت داره و یخشون ربهم یریگی دوی دی چانا در رب بلنا خو یرد و کسما دا یو دا سی یرد دا لکه سڑی دا درنده نا یریگی، دا زناون نا یریگی، دا مارانو نا یریگی. آغا یرد دا سی وی چی دی با ما تو ضرر رو رسی تکلیف پر رو رسی دلتا با دا سی یرد نوی، بلکه دلتا دا سی یرد دا لکه سنگا چی اولاد دا والدینو نا یریگی او یا شاگردان دا پل استاز نا یرد کئی. دی یرد کی با لحاظ دا چاوی دا محبت و دا عظمت دوارو وی، په دې کې به د محبت لحاظ هم وي اور د الله د بڑای لحاظ به پکې هم وي. دا به داسې یره نه لکه سړی چې درندگان نه سنگیریږي. پنځم صفت دا دی ویخافونا یریږي دی سوال حساب د ناکاره حساب نه، چې د قیامت پر سر مونږ سره چلته سختی ونی شي. په دنیا کې ځان سره حساب کتاب کوي چې ما ځان دپاره څه کړي دي، نن کمې نقصانات کړي دي، کمې ځان دپاره فائده کړې ده. حاسبو قبل ان تحاسبو، پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې حساب کتاب ځان سره وکړئ مخکې د دینا چې د قیامت پر ورځ باندې تاسو سره حساب کتاب وکړی شي. نن د خپل اعمالو جایزه واخلئ چې موږ کوم اعمال کړی دي پاغي موږ خلاصېږو، کوم اعمال کړی دي چې موږ د خپل نه تړلې کېږو. ولی انما یخفف الحساب علی من حاسب نفسه فی الدنیا، د قیامت پر ورځ دا هغه سړی حساب کتاب به آسان وي چا چې دنیا کې خپل حساب کړی وي، دنیا کې دغه حساب کتاب لحاظ کړی وي، قیامت پر ورځ دغه انسان ته به حساب آسان وي. خو که په دنیا کې یو سړی د خپل ځان سره حساب نه کوي، یاد وساتئ د قیامت پر ورځ هغه حساب به سخت وي. نن که انسان دا سوچو کې چې ما کوم ښه اعمال کړي دي د هغې پالنه وکړي، کوم مې بد اعمال کړي دي چې د هغې نه ځان بچ کړي، سبا له به د ژوند ښه مزیدار وي، د الله په وړاندې به ولاړ وي. نو پنځم صفت دا دی چې د ناکاره حساب نه هم دی یریږي، او دا غم ورسره چې خدایا اسې نه ما سره سخت او ناکاره حساب وشي. چا سره چې سخت او ناکاره حساب وشي، پیغمبر علیه السلام فرمایي دا سړی هلاک شي. والذین اشفقم صفت اللہ د دوی بیانې دا هغه کسان دي صبر او چې دوی صبر کوي په طاعت او د الله تعالی چې څومره محکم دي. دې ته نه ګوري چې دا ګرمي ده، دا سرزی ده، دا رڼا ده، دا تیار ده، دا ضرورې ما دا زرنزورې دا احکام له لحاظ ساتي. اور دارنګ دوی صبر کوي ځان باندې د چانا د محرمات او نه د حرام نه ځان بچ کوي، حرام نه ځان بچ کوي. او درېم نمبر دوی صبر کوي په تکلیفونو باندې، په مصیبتونو باندې، په بیمارو باندې چې کوم د الله د طرف نه امور تکوینی په دوی راشي، په دې صبر کوي. دا درې قسمه صبر شه، تمام تابیداری د باری تعالی صحیح کئ، د حرام نه مکمل ځان بچ کئ، او کوم تکلیف چې د الله د طرف نه راغې باغې باندې دې صبر کئ، داغې صبر نه ډیر دی. او الصبر عند الصدمه الاولى مسلدا، چې ګوره صبر په اول وخت کې چې در باندې تکلیف راغې په دې الله اجر ور کئ، آخر کې هټول بیا صبر کئ، ټول عمر زارو ډبې روډ ډبې بیا په دې پوښې را خدای زب صبر کوم. هغه تنور په غاړه زنانه روټه په خولي یو سپیر هغه روټه ته وتختوله، منډې منډې منډې زنانه ور پسې منډې والی چلان دی نه کوي، زده خدای په خیراتی شو. ار سړی بیا صبر کوي، دا صبر ګور اول وخت دی، روستو کوئی چړې اوچي نو بیا په خپل صبر کوي، هیڅ هم نه ملاويږي، الټه ګناګاری کی چې دا چیغي سوري او دا وای. صبر په وخت د لومبې صدمې کې چې پتا تکلیف راغې او په دې کې تا صبر وکړو، نو تم مؤمنی او دې صفاتو کې را لې، او د قیامت پر ورځ بیا ته ګوره چې ستاسو نتیجه به څومره مزیدارې. والذین شپږم صفت دا هغه کسان دي صبرو چې دوی صبر کوي، یعنی ځانونه بندي په طاعت د الله، ځانونه منع کوي د حرام د الله نه، اور دارنګي سکي صبر کوي، شکایتونه نه کوي په کومو تکلیفونو چې په دوی راغلي وي، صرف اراد کارونه کوي، صبر ولې کوي؟ ابتغاء وجه الله، د پاره د لټولو د رضا د الله. صبر صرف اور صرف د الله د رضا لپاره کوي، دا نه چې بیا بدن کې صفاتې نشي وي اوس په صبر کوم، اوس خو به خود صبر کوي، اوس ته بي صبري کولې نشي تاکي پاتې شي. واقام الصلاة، هم نمبر صفت دا دی چې پابندۍ سره مونځونه کوي، د مونځونو رعایت کوي، چې کم واجبات دي، کم فرائض دي، کم شرائط دي، رټول لحاظ ساتي، ټکشتونه پکې نه کوي، چې کله کړه کله نه کړه کله جمع کړه او کله ځان له کړه او کله به وخت کړه موږ بل ته دیکه کی بل وخت دیکه کی اقام الصلات معنا دا دا چې پوره د موزر آیت کوي پوره د موزر آیت کوي ګرم اوس په دې مخه ته پراته دا او دلته مانځه ټیم شو دا ګرم اوس په پرېدا را شموز کو بیا ځان له ګرمونو اوس په پته لګی چې ته صحیح سره ښا دا یو مثال ذکر کوي علما دا دواران چې اوس په ګرمۍ کې نه بیا ډبې د موز پروانه ساتي وینا دا به پرې دي دا دي سړی کې خطبه خپل موز کوي ښا واقام الصلات عبد الله بن مبارک اولي سره شپارس به عبادت د الله تعالی کو چې کله وفات شو شاگردان خوب کیولی دی الکه څنګه چللې به زمانه د فلانی چې د کنا مرتبه چته دا یو دوار ورته دیلونه خدنه ولا تاسو کوي چې زمونږ د شیر نه د مرتبه لوي د به سامان کو ویو به داوی چې خدایا کمال دې داسې فراغت راکړې ویل کسان چې عبد الله بن مبارک ته ما بشپور رساته منځونه کول څه ولا او دین داوی چې د به کلوص پنه ټکول کنه او تاسو ټک په داسې چت کې دیوګې نه پګار چې دیلو سره خلاصې او په دې وخت کې بازار نشم تاسو ټک په پښاو ورته دا به مخ کې نه راځي اذان سره بس ټک پښاته لیو تاو دا اوس پنه وکړې خدای مسلمان بلار دا د اعمالو جی پابندې سره دا موږ دی ښا زمونږه منځونه نه چې نه د جمع لحاظ نه پکې د شرایط لحاظ نه پکې څنګه دار چا خپل مرزي دا سو کا ګولاړي سو ګیو شانی سو بل شانی نه چې کومه طریقه د بندګیو د موږ دا بسې کو وانفقوا او دیل غبی مما د هغه مالونو نه رزقناهم چې ما ور کړی دی دوی دا الله وی مال زماره مال در کړی دا خرج کړي سرن پپټا والانیتن او پخکارا صدقات نفلیو کې هم دا مسله ده چې بعضې موقع کې پخکارا باندې ورکول هم د دې لپاره چې نور خلق د دینه عبرت واخلي ستا اقتداء کی او پپټا باندې بهتر دي داغه اجر ډیر سیوا ده مراد دلته صدقات نفلیه دي نه پدې کې خکارا ورکول هم رال او پټ ورکول هم پکې رال او خاص کر خکارا ورکول چې پاغي کې داغه یو نیک مقصد وي دا بیا ډیر خلقه ويدرون ودفقوی دوی بالحسنتی پنیکو اعمال سرا السیئہ بدید خلقو بدیو کو خپل گناو کو سمدستی اور پس نیک عملو کی دیر پارا چاغه بد عمل دد عمل لامین ختم شی او یا مانا دادا کچر تسوک دد نقصان رسئی نو دے داغ نقصان دانی چی جواب ترکی با ترکی باشد چی یو سپیڑا در کر توم ولا سپیڑا ورکا سپیچی توچی چلی نو زبا اوکورم چی تلاشی پا دی سپی بانی چکو لگئے چی خبر دا سی دا یا په غټه چاوبشتي نو په کاردار چې دا غټه راوخه په خپل خلک کې ونیسي الته خو دې عقل کار کوي چې سپی باندې چک نه لګوم په غټه باندې چک نه لګوم دلته هم تلک سوچ وکا چې چا در سره بد کړی دي نو ته بد نه کوي ته دا هغه بدو په ځای راغ سره ښه کوي دا صفت دي چا د مؤمن دی کاغذ درته کنزل کړی دي کنزل جواب په کنزل سره نور کوي موقع ته ګوري ويدرعون دفقوی دی بالحسنات فقو اخلاق سرا السیئہ بد اخلاقی د خلکو کو بد اخلاقی کړي د دوی ورپسې خپل نه بد ما خو درته چې سپیو چې لنتې هونی چې کنه دا سي مثال دلته دی اولایک دا کسان چې دانه صفات د چا بیان شول لهم د دوی لپاره عقب الدار اغا انجام بهترین کور د جنت دی دوی لپاره څه دی اغا بهترین کور د جنت عقبا په معنا د انجام سره او دار رستنه کور بهترین رستنه کور هم د دوی دی چې هغه د جنت والا کور دی سری جنات عدن چې دا جنتونه د همیشه پاتې کېدو دا جنت ختمي کینا يدخلونها چې دای په داخلي کې دی جنت تخپلم لاړو او ګوره کده د پټه ورکی سړی ته خوشالي له حاصل شي چې خپلم جنت تلاړ شي خزم جنت تلاړ شي مور پلاریم جنت تلاړ شي اولاد یې لاړ شي نور رشتہ داران یعنی ټوله کبیره جنت تلاړ شي قال سړی خوشا او که سړی جنت تلاړ خزم بل بل تلیندا به خوشاله شي خپل جنت کې اولاد بل ځای دی خوشالي کې بل جنت کې مور پلار بل ځای دی خوشحالي کی چرته هم خوشحالي کی نه نو الله تعالی وی د سړی زویا چې تا ښه اعمال کړی دی او تما جنت اوچت مقام ته رسولې مور پلار د مؤمنان دی اولاد د مؤمنان دی خضر مؤمنان دی لیکن هغه اعمال دومره نه دی کړی چې ستا مرتبه ته ورسی الله تعالی در پسې دام په بر اوچت کی مثلا مور پلار اولاد اکایانو کی دی او ته په دهایی کې لسم نمبر بره درجه کې الته وته خفای کنه الله تعالی در پسې دار اوچت کی دانه کې چې تارا کوس کی دان را کوسی مونږه بای الکه دل سلور څور کا دل شپک څو دیون الکه کمی کا بل تل کی سیوا کې چې پینځه پینځه څو شي الله وی داس نه کوم دا کته کسان ور پسی بره کوسی خوشالي خدا د خو چو سړی خو سیوی هغه نر سړی کنه چې ګټو کې نو دا نور هم ځان پسی بیا بره کوسی او په شاک ته دی چې دی خو سنا سره خو پوی کنه الله تعالی وی يدخلون هذه بدی جنت داخليږي ومن راغ کسان بم دی سر دغی مرتبه تزی صلاح من آبائهم چی ایمان روڑوی ده چانا دا غا پلار نیکه ده مور و پلار آبائی بارت تیر مور پلار نیکه نیانا دا بم الله تعالی دوی سره راولي عمل دي زوی خکړه دي نصیخه کړه دي الله تعالی وزا یوازې په تفقه کې دا مور کلارم ځان سره غبره زه توفی جو وازواجهم او بی بی خپل بی بی دا هغه اعمال کړی دي خو هغه کمی مرتبه والا دا ستا اعمال سیوا دي چته مرتبه دانه چې تبال کنه تیرا بدل ته خدای پاکل وروي خې جو پسې چې په برزي وذرياتهم او اولادهم چې اولادین داسي خوشرت پکې سشری ایمان نشي ایمان خو کم از کم راوړې وي اعمال صالحې کړی جدی خلاص اے دا جنت کې داسې ناس ہے ګورای ما دا تخ پروت تخ هغه ګډ جرنده دي جنت هغه نو دلته خادمان درته داسې لار دي زما دي لاس ته ګورای پدې لین دا قطار دې هغه ځای پوری دا قطار دې هغه ځای پوری دروازې پوری سی وي او خيسته خادمانو لار دي دل لای نه کې ته بادشاہي بادشاہ بیغه مناس دروازه وړه دی دا الکه ورشا دې ببل ته ورشا دې ببل ته نه اخري تن نه چې ور لري کې څوک دي ملائک دي ملائکوم بغیر دی اجازت نه جنتی سره قرات لینی شي ور با ولډ زئی نو دی بدای ته داسی وای یو تابل تا خو سکن کې دانه چې تاسو کې ناراض دایو منډ نه تا د خپل قدر دی دروازه کولاو شو ملائکه را روانه ده جنتی السلام علیکم جنتی باندې والسلام کی او څه تخفی به دی ملائکو وروړي دی ملائکی کوئی ښا مونږه دومره چت مخلوق او بیا یو بنده ته مونږه زو داسې الله تعالی وای داسو کی خبر یې دی په ما ایمان راوړو زمانه یره کړی وا زما بندگی کړی وا نن د دې مرتبه تاسو نه سیوار تاسو ګور نه خو نه زې تاسو نه بنده سوچو که دومره په الله ګران دی مونږه خو سه بدی دنیا پسې ځان مړ کو په دنیا پسې شه دا ځای کې دی وان ملائکه تو ملائکی یدخلون علیہم راضی بدوی سکا من کل باب اندہر دروازے نا خبر خادمان بدا سی الاری اگا خادمان لقل ام منصورا دمرا خیستا تب ایدا ملغلری دی چدا گڑی وڑی پرتی کنا دا سی خیستا خلمان دی خادمان دی لگل دی اسی اسی ازار پوری ہم دی یوی اتن خادمان شدا دلتا خو جدی دونیم نو کرانی نو نظر دی پچا لگی نا نو چدر پسی پر لکون خادمانی ستا تب اسی بے بات شد او سبو اجرانا ملائکی صلی اللہ علیہ السلام علیکم اول بوئی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا سلام دے پتاسو سلام دا اللہ راڑی جنتی تا چی دا اللہ تعالی دا طرف نا پتا سلام او بیاس ہوئی بیما صبر تم پا سبب دے چی تاسو صبر کرو پا دنیا کے دنیا کے مصبرون کول حلق تم حقونا معاف کول ننزے فنعم عقبت دار پس خا انجام دے دار دا آخرت دے کسانو خا انجام دے اگر دار دا آخرت دے چا دے دے مومنانو رازو زناور بیان اللہ کئی زناور چی دا غی کی کم صفات والذین آکسان ینقضون عهد اللہ چی دی ماتی وعدی دا اللہ تعالی اللہ سر وعدو کے ایمان راڑو بیا اللہ تعالی طرف تا درازین او دا اللہ حکام نمانی من بعد میثاقه پس دا مضبوط اولو دا دی وعدونا ویقطعونا و کٹ کبی ما حق رشتی امر اللہ بیہی چی حکم کردی اللہ تعالی دا دی ببارک ایو صلاح چی دا رشتی دی قائم کریشی د دې پالن دی وکړی شي او دې په نه خبره کله کوئی ډیس پوس کوي باندې هم څنګه خپل رښتې پرې دي معمولی خبر ورته کول ورکی نو دا سړې کم سړې دې دویم نمبر کې را روان دي سزا وروسته ګورای بیا و یفسدون فی الارض اور دارنګ فساد کوي پزمکه کې په ګناهونو سره اولایک دا کسان لهم اللعنه تو دې باندې لعنت الله تعالی دې ولهم سوء الدار او دې د پاره بدترین کور دې په اخرت کې چې جهنم دې ګورا لند فیصله وکړه چې کوم ګناهونه کوي فساد پزمکه کې کوي اور اشتیخ پر کټ کوي اور دارنګ سې کوي وعده د الله تعالی سره کړي دې هغه کټ کوي دارنګ دوزخ پاتې شدا خبره چې بې د مال او دولت مسله ده الله یبسطو الله تعالی فراخ کوي رزق لمن دا غچا یا شاو جو غړ چاته جو غړی سیبا به حساب ولور کوي و یقدر اور دارنګ الله تعالی څنګه رزق دی چا چو غړی و فرحو اور داخل خوشاله دی بل حیات دنیا په ژوند دنیا الله وای ور ماول سه تنظیمات کړی دی په دنیا کې په دې لګ لګ سیزن باندې خوشاله دی لګ لګ سیزن باندې خوشاله کی و مل حیات دنیا او نه دی دا ژوند دنیا فل اخرت په مقابل د اخرت کې الا متا مگر لګ غون تک خوان معمولی غنته کې خوان دا تمام مزید څومره چې دنیا کې دي د آخرت په مقابل کې دا ډیر معمولی غنته کې خوان دا او معمولی مزه دا الله تعالی وی ګوره په دې معمولی مزه باندې غزيات مزه خپل پرې کړو علیه آیت من رب قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب پدې رکوع کې د کافرانو سبې بنیاده مطالبه وی او د فرمایشي معجزو مطالبات حضور صلی الله علیه وسلم نه کافرانو کړي وا داغي جوابونه الله تعالی ورکړي هر یو پیغمبر ته د وخت مناسب معجزه الله تعالی ورکړي وي او حضور صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ډیر زیات معجزه ورکړي وي او خاص کر بیا دا قران مجید دا یو علمی معجزات حضور صلی الله علیه وسلم دا یو عملی معجزی وی چې هغه پیغمبر د ژوند سره تعلق ساتي او اثر کوون کی وی یو علمی معجزی وی چې هغه د پیغمبر د سفر کول نرستهم دا غید نبوت مستقل دلیل او معجزه وی لکه قران مجید دا سنچ پاغ زمانه کی معجزه وا اسم دا معجزه دا د حضور صلی الله علیه وسلم دا صداقت سوچ کم قسم هم مطالبه د دې کوي دی کی موجود دا کافران را دا عبدالله بن امیہ او ابو جهل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته داوی چه تمون تا دا نورو پیغمبرانو واقعات او دا غید معجزاتو ذکر کئے دا خو معلوم دا چه تا پاغیتولو کی غورئے نسنگ معجزات چه اللہ تعالی حقیت ورکڑیو نداس معجزی تو مخکارکا یو پک دا معجزہ دا چه داود علیہ صلات و سلام دمرلے مقام عزتو چه غرونا دا حقیت آبیو چ کله به ذکر کو دی غرونو به هم ور سره ذکر کو نو سنگ چې غرونا دا غي تابع ګرځیدلی دا غرونه د استا تابع شي مکه کې چکم دی او دا د دې زین دی لری شي چې د مکه دا خطه دا آزاد شي یو مطالبه دا ده چې سنگ داود علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی دا معجزه ور کړو نو دا رنګ دا غرونه د استا تابع شي او ستا په حکم دی د دې ځای نه لري شي بل ځای ته لاړ شي او دغه خبره دا ده چې د ازمکه دی اوچوي او په دې کې دی چینه او نهرونه روزي چې دا غي په سبب باندې مونږ بیا دا غي په ذریعہ دې خطي کې کروندې کو او دارنګې د میوه هغه ونې دا په دې کې نال کو باغونه پکې وشي او خېخه مزرعي وي پاغي کې فصلونه وشي دریم معجزه دا غوړ او دریم دا وایو چې حضرت سلیمان علیه السلام هغه ته الله تعالی هوا مسفر کړی و په لږ وخت کې به د میاشت میاشتو مزلونه کول ندا هوا د استان تابع فرمان شي مونږ همیشه د پاره تجارتونه کوو شام تزو یمن تزو تګ را تک باندې ډیره زمانه لګي نو بس دا هوا د استا تابع شي او دې ته به حکم کوي نو په یو سات کې به مونږه شام ته رسي او الته به تجارتونه کوو نو سمدستي به بیا راځو د رزي رزي با خپل کارو کو او څلورمه خبره دا ده چې حضرت عیسی علیه السلام ته الله دا معجزې ورکړي وي چې دا هغه په هغه معجزې سره به مړی ژوندی کېدل نو ته هم دا مړی ژوندی کا چې کوم نږدې نکونه زمونږ دی دا ژوندې کنو هغه به مونږ ته دا خبرو کی چې ته پیغمبرې مونږ به ستا خبرو مونږ دا څلور خبرې مخې تکړې یو داوا چې دا غرونه لري کا دا د ستا تابع شي دلته نه لري شي دویم نهرونه چینی او دارنګ سمندرونه دي دلته جاری شي زمکه دی اوچو دی نه دی وبروزی او دریم دا دا چې هوا د ستا مسفر شي او مونږ دې یو ځای نه بل ځای ته فټافټ وډیو بیا دې راولي او سلوره مداوا چې مړي دې ژوند شي چې هغه مخامخ مونږ سره خبرو کی دا خبرې دې ابو جهل او عبد الله بن امیہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام